Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 czerwca, minęła 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. A już za chwilę opinie unijnych liderów na temat brytyjskiej oferty dla obywateli państw wspólnoty po Brexicie. Koniec roku szkolnego. Super, cieszę się, że już nie będzie trzeba się tak męczyć. I wreszcie rozwiązany problem lwowskich śmieci. Najpierw sceptyczny i krytyczny głos unijnych liderów dotyczący brytyjskiej oferty w sprawie zagwarantowania praw Europejczyków na wyspach po Brexicie. Wczoraj późnym wieczorem propozycję przedstawiła premier Theresa May, a dziś komentowano ją podczas drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premierzy Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z prezydentem Francji, który wczoraj skrytykował nasz region za brak solidarności w Unii. Beata Płomecka. Premier Beata Szydło poinformowała, że poprosiła Emmanuela Macrona o lepszą komunikację i merytoryczną dyskusję. Oceniła, że spotkanie z prezydentem Francji było dobre. Umówiliśmy się na dalsze spotkania i na konsultacje. Dobra była też atmosfera podczas szczytu, relacjonował szef Rady Europejskiej Donald Tusk, podobnie jak współpraca między prezydentem Francji a krajami Wyszehradu. Nadzwyczaj produktywna i bez żadnych zbędnych emocji. Niezależnie od tego, co kto mówi w wywiadach, to jeśli chodzi o samą pracę dzisiaj, jestem mile zaskoczony. Ten szczyt przebiegł wyjątkowo bezproblemowo i zgodnie. Dziś europejscy przywódcy zgodnie uznali, że brytyjska oferta dotycząca zagwarantowania praw Europejczyków na wyspach po Brexicie jest niepełna. Tak mówiła premier Beata Szydło. To są propozycje, które idą w dobrym kierunku, ale jak to zawsze w życiu, diabeł tkwi w szczegółach. A wczoraj unijni liderzy zgodzili się na wzmocnioną współpracę w dziedzinie obronności. Zaakceptowali też przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed nimi ponad dwa wolne miesiące uczniowie zakończyli rok szkolny. No, odebrali świadectwa, podziękowali nauczycielom i jadą na wakacje. Katarzyna Ingram. Uczniowie szkoły podstawowej nr 202 w Warszawie z ulgą opuszczali szkolne mury. Wakacje. Super, cieszę się, że już nie będzie trzeba się tak męczyć. Nareszcie odpocznę od szkoły. Uczniowie mają już plany na ponad dwa miesiące wolnego. Ja wyjeżdżam nad morze. Wyjedziemy też na działkę. A ja zostaję w Warszawie. To ostatni rok, kiedy w systemie oświaty funkcjonuje sześcioletnia podstawówka. Uczniowie szóstych klas od nowego roku szkolnego rozpoczną naukę w klasach siódmych. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska we Wrocławiu zapewniała o gotowości do rozpoczęcia reformy edukacji. Minimalizujemy wygaszanie gimnazjów, przekształcamy gimnazja w szkoły podstawowe, włączamy je, przekształcamy w licea, w szkoły branżowe i rzeczywiście to się, proszę Państwa, udało. Uczniowie w zreformowanej szkole rozpoczną naukę 4 września. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wyrok w przyszłym tygodniu przed Sądem Rejonowym w Suwałkach. Zakończył się kolejny proces pięciu osób obwinionych o zakłócenie otwarcia w miejscowym archiwum wystawy o generale Andersie. Dziś były mowy obrony, a w sądzie była Iza Kosakowska. W pierwszym procesie sąd obwinionych uniewinnił. Wtedy apelację złożył oskarżyciel, a proces rozpoczął się od nowa. Także dziś Jarosław Golubek z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach podtrzymuje, że w suwalskim archiwum zakłócono wtedy otwarcie wystawy. Obwinieni powinni zostać ukarani. Protesty tak, ale nie mogą przerodzić się w anarchię. Obrońca obwinionych Jakub Wenda nie ma wątpliwości, że w tym przypadku chodzi o coś więcej niż tylko zakłócenie otwarcia wystawy. To nie było otwarcie wystawy, a przynajmniej nie tylko otwarcie wystawy. Z całą pewnością była to kampania wyborcza. Jeden z obwinionych, Marcin Skubiszewski, liczy na uniewinnienie, ale jak dodaje, niezależnie od decyzji sądu, warto zwrócić uwagę na to, że nękani są ludzie, którzy próbują się przeciwstawiać łamaniu prawa przez obecny rząd. Władza próbuje utrudniać życie ludziom, którzy się przeciwstawiają likwidacji państwa prawa. Wyrok w tej sprawie poznamy w przyszły czwartek. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Problem kilku, a może nawet kilkunastu ton lwowskich śmieci, które od kilku tygodni nie były wywożone z miasta, wreszcie rozwiązany. Ponieważ Rada Miejska Lwowa nie była w stanie porozumieć się z położonymi poza miastem wysypiskami śmieci, sprawę przejęły władze centralne, a konkretnie kontrolowana przez prezydenta administracja obwodowa. Mer Lwowa Andrii Sadowy nie jest zadowolony z tego rozwiązania. U władzy jest dużo biznesmenów, którzy mówią, są pieniądze, jest rynek, oddajcie pieniądze i rynek, wtedy przestaniemy blokować wywóz śmieci. Nie ma rady, musimy się zgodzić i ratować Lwów. Andrii Sadowy twierdzi, że władze centralne obawiają się popularności jego i jego partii, Samopomoc, która jest obecna w ukraińskim parlamencie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I na koniec Święto Książki w Warszawie, czyli Big Book Festival. Początek już za 2,5 godziny. Tuż po zmroku, około 21.30, zapraszamy na wydarzenie otwarcia. Będzie to spektakl multimedialny Miłość. Zapraszamy także do udziału w dwóch debatach Okrągłego Stołu, przy którym pomieści się 10 pisarzy i 10 czytelników. I organizujemy przy tych stołach dwie duże, wielogłosowe debaty. Zaprasza jedna z organizatorek, Paulina Wilk. W programie Big Book Festiwalu jest ponad 50 wydarzeń. To m.in. spotkania z autorami, happeningi i spektakle. A to był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Boks na początek, ten amatorski i Mistrzostwa Europy w Charkowie, z których Mateusz Polski wróci do kraju z brązowym medalem w kategorii do 64 kg. W półfinale przegrał z Ormianinem Chovanesem Baczkowem. Niewiele zabrakło, by walczyć o złoto, mówi nasz pięściarz. Wcześniej z nim wygrałem. No taki jest boks, kurczę. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Raz się ma lepszy dzień, a raz gorszy. Fajnie, że zdobyłem ten medal, tylko kurczę, jestem troszeczkę zły na siebie, bo wiem, że byłem minimalnie, troszeczkę tak blisko byłem, żeby być w finale Mistrzostw Europy. Medal polskiego jest jedynym wywalczonym przez naszych bokserów w Mistrzostwach Europy. W Mistrzostwach Świata zagrają z kolei nasze szczypiornistki. To o tyle zaskakujące, że przecież całkiem niedawno przegrały baraż o awans z Rosją. Z pomocą przyszła Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej i przyznała Polkom dziką kartę. Zasłużyliśmy na ten handicap, uważa trener naszej reprezentacji Leszek Krowicki. Myślę, że też nie powinniśmy mieć żadnych wyrzutów sumienia, bowiem wildcard w sportach różnych, czy to tenis, czy wiele innych zespołowych dyscyplin, jest sprawą normalną. Stąd cieszymy się, że dotychczasowe rezultaty, jakie polska reprezentacja uzyskała, przyczyniły się do tego. Przede wszystkim chodzi o czwarte miejsce Polek na poprzednich mistrzostwach. Te najbliższe odbędą się w grudniu tego roku w Niemczech. Z Niemiec do kraju wraca Jakub Kosecki. Ostatnio kopał piłkę na zapleczu Bundesligi w Sandhausen konkretnie. Teraz będzie zawodnikiem Śląska Wrocław. Piłkarzem Leeds United został tymczasem Mateusz Klich. Do tej pory hasał po holenderskich boiskach w trykocie Twente Enschede. I jeszcze kolarstwo i Tour de France. Tegoroczny startuje w kolejną sobotę. Następny, tydzień później niż zwykle, wszystko przez piłkarski mundial w Rosji. Organizatorzy Wielkiej Pętli słusznie chcieli uniknąć kolizji dwóch wielkich imprez sportowych, a że z futbolem rywalizuje się o kibica ciężko, stąd pewna prolongata z ich strony. Co prawda piłkarze będą w Rosji aktywni do 15 lipca, ale w ostatnim tygodniu tym wspólnym z Tour de France, choć mecze kluczowe, to rozgrywane już bardzo rzadko. Częściej Sport w Trójce. Ten najbliższy za 2 godziny zaprezentuje Adam Malecki. Noc pochmurna z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na wschodzie, północy i Mazowszu od 13 do 17 stopni. Jutro na północy i w centrum na zmianę chmury, opady deszczu i rozpogodzenia, na południu i na zachodzie słonecznie. Od 17 stopni nad Zatoką Gdańską do 21 w centrum i 28 na Dolnym i Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Smart TV LG 43 cale klasa A++ za 1649 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. By mieć przed sobą cały świat, by poczuć dobrą energię, by surfować ile wlezie, kup laptop Lenovo na Allegro. Laptop Lenovo V110 z gratisem za 1799 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany. Solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym LG K10 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen, skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz 2 kawy z 2 hot dogami lub 2 mega kawy z 2 sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do czarnej lodówki Indesit z systemem No Frost za jedyne 1499 zł. Dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. 10 minut temu minęła 19. Zapomniałem powiedzieć, że będzie sygnał, bo słuchacz prosił, żebym to wyraźnie zaznaczył, bo chcę sobie nagrać i żebym nie mówił na sygnale. To sygnał mamy ze sobą, a teraz już ABC, jak w każdy piątek, w związku z tym witamy Państwa bardzo, bardzo gorąco. No i jesteśmy w stałym składzie. Helen, Michał i Piotrek. Dobry wieczór. Dzisiaj lista przebojów programu trzeciego z takim podwójnym przesłaniem. Raz, będziemy pamiętać o wszystkich ojcach i o tatach, bo dziś Dzień Taty, wszystkiego dobrego. No i dziś młodziaki rozpoczynają wakacje, dziś wszyscy sobie przypominają, jak to było z naszymi świadectwami, kiedy byliśmy jeszcze młodsi. Nie lubię się chwalić i dziś mam ułatwione zadanie, bo jeśli chodzi o moją średnią, to nie ma się czym chwalić. Spoglądam na dzisiejszą listę i użyję słów, których redaktor Strzyczkowski użył pół godziny, no nie, 41 minut temu. Nie wiem, czy wzbudzę zainteresowanie, ale wiem, co jest na miejscu pierwszym. Natomiast nie wiem, dlaczego zdecydowali Państwo, że tak ma być. A jak jest dziś w ścisłej czołówce, to okaże się przed 22. Zapraszamy do słuchania. Na razie przypominamy notowanie 10, bo w związku z jubileuszem listy przypominamy pierwsze notowania. To 10 notowanie odbyło się 26 czerwca 1982 roku i poprowadził je Jarosław Kawecki. Jarka chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić. Kawa, trzymaj się i wpadnij od czasu do czasu na Myśliwiecką, żebyśmy pogadali o starych czasach. Wtedy w tym 10 notowaniu pierwsza dziesiątka wyglądała tak. Na 10 Iron Maiden, The Number of the Beast, no bardzo, bardzo. Na 9 2 plus 1, nic nie boli. Vangelis, Chariots of Fire, był na 8, na 7 Lombard. To chyba nasz ostatni taniec. Na 6 Asia, Hit of the Moment. I na 5 Beatlesi z taką wiązanką utworów filmowych. Na 4 Queen, Bad Language. Na 3 Republika Kombinat, Manam, Paranoia is Goła na 2. I na 1 już wtedy skoczyli z 2 po 6 tygodniach When the Smoke is Going Down, Scorpions. W związku z tym, że z pierwszej dziesiątki w zasadzie przypomnieliśmy wszystkie utwory, więc szybko zaglądamy do poczekalni, co tam się działo. Było kilka nowości. Między innymi na 29 Secret Service, Flash in the Night. Nie pamiętam tego. Natomiast doskonale pamiętam miejsce 28, to też wtedy była nowość. Sir Paul McCartney. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, in another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war. Though I know I mustn't crumble, it's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. In years to come, they may discover what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't be soon enough, soon enough for me. No, it won't be soon enough, soon enough for me. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war. Im bardziej lecą lata, tym więcej rzeczy muszę zapisywać, bo zapominam, ale chyba tak musi być, chyba rozwijam się prawidłowo. Nie pamiętam, czy wspólnie śpiewaliśmy Tug of War na Stadionie Narodowym podczas pamiętnego spotkania z Sir Paulem McCartneyem, ale być może w czasie listy ktoś z Państwa przypomni. A teraz już jesteśmy w poczekalni dzisiejszego notowania i na miejscu 50 i 49 mamy dwa powroty do poczekalni. Tu ocalała taśma. Michał Urbaniak, Czesław Niemen, High Horse na 50. Taka piękna taśma w archiwach i teraz na liście High Horse, Michał Urbaniak, Czesław Niemen, powrót na miejsce 50. Miałem ładny list, ale gdzieś mi się zgubił. Zapamiętałem tyle, że prośba od Zuzanny, by pozdrowić najwspanialszego tatę, który ma na imię Jasio i Jasio, tata Zuzanny, jest z listą od X lat. I dzisiaj też i pewnie słyszy te słowa i Jasiowi życzymy wszystkiego najlepszego i gratulujemy córki Zuzanny. A dla Zuzy mamy miejsce 49. Galway Girl, Ed Sheeran powraca.

Ładnie śpiewają. Everything Now, Arcade Fire, dziś, tak jak przed tygodniem, na 47. No i przez chwilę mieliśmy całość historii listy. Najpierw była nowość, teraz utwór, który się zatrzymał na 47, a teraz spada o 5 na 46 Fismo. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z usznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił gminy. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Niespecjalnie polubili Państwo ten utwór. 5 w dół dziś na 46, Sznurowadła i Fismol. Ukochałem sobie z nowej płyty Lindsaya i Christine inny utwór, ale bardzo się cieszę, że ten się Państwu podoba. 5 do góry, 45, In My World, Lindsay Buckingham i Christine McVie. My World, Lindsay Buckingham, Christine McVie, świetna nowa płyta. I poczułem się tak, jakby się dla mnie skończył teraz rok szkolny, bo zwykle, kiedy nam się kończył rok szkolny, to wygrzebywaliśmy winylowe płyty Fleetwood Mac i impreza kończyła się gdzieś koło czwartej nad ranem. A takie wspomnienia. Na 44. The System, Only Dreams in Total Darkness, The National. Maybe I listen more than you think. I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also know whether faith is light enough for this place. We said we'd only die alone. The System Only Dreams in Total Darkness, The National, 4 do góry na 44. LP3, @polskieradio.pl. Proszę śmiało pisać listy do listy, bo jak zwykle w każdy piątek Państwo tworzą atmosferę listy, ja zapowiadam w miarę skromnych możliwości utwory. Na 43 zapowiadam Złe Psy. Utwór zatytułowany Prawda, 10 w dół. Się Państwu mało spodobało, 10 w dół na 43, Prawda i Złe Psy. Listy płyną, chciałem tylko poinformować, że Ola oczekuje na tatę, który to, jak twierdzi Ola, nauczył Oli słuchania programu trzeciego, a teraz pędzi do domu przez całą Polskę i mam informację dla taty Oli, że dom jest wysprzątany, kolacja się szykuje, no nic, tylko wracać. Isotype, OMD na 42. I ten utwór, który tak właśnie gra, 2 do góry na 42, Isotype, zespół OMD. Bardzo ciekawe życzenie od Maćka, który napisał z Holandii, a chce pozdrowić swojego tatę, który wraca z Chorwacji i na bank słucha trójki. A my do miasta Chopina, Sorry Boys, nowość na 41. Taka nowość trafiła nam się na 41. poczekalni Miasto Chopina, Sorry Boys. lp3@polskieradio.pl. Oprócz życzeń i słów otrzymuję także zdjęcia, piękne zdjęcie tortu, które przygotowały dzieci dla taty. Truskawki pochodzą z własnego ogródka, jak napisał tata, i to jest tort z truskawkowym napisem tata. No piękny, bardzo dziękuję. A teraz Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski. Począwszych od Kalina, niewinnym ptakom udowadniamy winy. Podczas skurdzawej, mechanicznej szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. Od Kalina wykwintne gesty, uczone miny. Patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni. Ręci do słów dodają pędzi. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podkliszczą, przeciągają boże. Nic się nie zmieniło od tygodnia na 40, począwszy od Kaina, Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski. Nasłuchiwałem, oglądałem się, byłem ciekaw, co się stanie z tym utworem, ale tego się nie spodziewałem. 10 do góry na 39, Alison Moya. You can't find me here. Mirror catch my breath. Deep in the thick of steel. All the thirsty beasts come down to drink. Water buffers your skin. Stone forbids me to come in. A taste, a valet in this storm. Even as the paper falls, it dances. And with big cats pacing fences. Hungry, sing hungry, feed on reassuring pictures. Play something that will sing. Wear a porch face frown. Let sun color us in. When just the hand remembers now. Water buffers our skin. Jeśli chodzi o listę, wszystko jest możliwe i to by była wielka niespodzianka, gdyby po tylu latach Alison Moya wróciła kiedyś w najbliższych notowaniach na szczyt listy przebojów trójki. Podobnie zresztą jak ten utwór, który spodobał mi się i od tygodnia w zasadzie słucham bez przerwy, Last Chance Motel, tak jest zatytułowany, i 8 do góry dziś na 38, Procol Harum. Most all of my life I've been pretty clean. But my best friend's wife was the best girl I've ever seen. It was like she stepped. I'm more appealing than I thought I was. 'Cause the next thing I knew, a smile was flashing applause. I was contemplating breaking that big law. Was that really such a surprise? Chyba w przyszłym tygodniu spotkamy się jeszcze z tym utworem w programie Do Południa. Last Chance Motel, Procol Harum, 8 do góry, dziś na miejsce 38. Jak będzie z utworem Sign of the Times? Harry Styles na razie jedną pozycję do góry na 37. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Nie byłem pewien, gdzieś szukałem w głowie, ale się upewniłem. To jest jedna z ulubionych piosenek naszej Helen. Harry Styles, Sign of the Times. Dziś o jedną pozycję w górę na miejsce 37. Jeszcze jeden list cytuję. Przez całe życie zwracałem się do mojego taty tatko. Tatko Andrzej wprowadził mnie w świat muzyki ze szpulowego urządzenia i ogromnych słuchawek. To był świat Pink Floyd, Deep Purple i Led Zeppelin. Ściskam cię, tatko. Napisała to wszystko Sylwia z Ród Raciborskich. Dziękuję, wszystkiego najlepszego, a my dla wszystkich mamy teraz nowość. Na 36. jest Coldplay. Think About Is You, Coldplay, nowość dziś na 36. I przed nami 35. miejsce. Od tego utworu rozpoczęła się dziś LP3 i nawet napisałem do prowadzącego, że świetnie się zaczęło. Can't Let Go, Anathema, 2 do góry, 35. Thank you.